Үйс 3 дугаар бүлэг. Петр Йохан нар залбирлын цаг болох 9 түгээр цагт сүм рүү явж байв. Төрөлхийн хазгар нэгэн хүнийг хүмүүс авчран сүмийн үзэсгэлэн тэмээх дааман хаалганы дэргэд суулгаж, тэр хүн өдөр бүр сүм дэргэстээс гуйлах гуйдаг байжээ. Петр Йохан нарыг сүм рүү очиход тэр тэднээс гуйлах гуйж эхлэв. Петр Йоханы хамт түүн рүү харц тогтон, «Нааша хар!» гэв. Тэднийг ямар нэгэн юм өгөх нь хэмээн гордон мөнөөх хүн тэдэн рүү анхаарав. Харин Петр түүнд, «Надад алт мөнгө байхгүй. Харин өөрт байгаагаал би чамд өгье» гэд. Назарын Есүс Христийн нэрээр босоод явгтун хэмээн хэлээд баруун гараас нь барьж өндийлгсэнд түүний хөл шагаа тэр даруй хүч орж үсрэн цэг цогсоод алхаж эхлэв. Тэр цогч нь бурхныг магтан тэдний хамт сүмд явж орлоо. Бурхныг магтан алхаж буй түүнийг бүх хүмүүс хараад сүмийн үзэсгэлэн дааман хаалганы дэргэд гуйлах гуйхаар суудаг байсан нэгэн болохыг таньж түүнд юу тохиолдсныг үзээд гайхаж хоцорсон байлаа. Өнөөх хүн Петр Йохан нарын хамт байх цуур гайхаж хоцорсон хүмүүс бүгд гуйлдин Соломоны танхимын орчинд зүглэрчээ. Харин Петр үүнийг хараад тэдэнд хариулан, «Израильчуудаа, та нар юунд гайхна вэ? Бид өөрсдийнхэн хүч эсвэл сүсгээр энэ хүнийг явдаг болгосон мэт ингэтлээ юунд биднийг ширтэнэв? Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан, бидний эцэг бүгдийн бурхан өөрийн үйлчлэгч Есүсийг алдаршуулжээ. Түүнийг та нар барьж өгсөн. Харин Пилат түүнийг чөлөөлөхөр шийдсэн байхад та нар түүний өмнө үгүйсгэсэн шүү дээ. Ариун агаад зөвхт нэгнийг та нар үгүйсгэсэн атлаа алуурчныг өршөөхийг гуйсан боловч үхэгсдээс бурхны босгосон амин зохиолчийг алуулсан билээ. Үүний гэрч нар нь бид юм. Түүний нэрд итгэсэн итгэлийн үндсэн дээр та нарын харж байгаа энэ хүнийг Есүсийн нэр тэнхээтэй болгосон юм. Түүгээр дамжуулан ирдэг итгэл нь түүнийг та бүгдийн өмнө цоо эрүүл болгожээ. Ах дүү нараа, захирагч нь мэдхгүй харгайгаар үйлдсний адил хаанарч мөн тэгснийг би мэднэ. Өөрийнх нь Христ зовж тарчих ёстой гэж бурхан бүх эсүзлэгчдийн амаар үрдээс тунхаглуулсан зүйлсээ тэр тийхүү хэрэгжүүлэв. Иймээс гимсцгээ, нүглүүдээс нь салахын тулд эргэцгээ. Тэгвэл сэргээх цаг эзний оршихугаас ирэх бөгөөд та нарын төлөө томилогдсон Христ болох Есүсийг тэр илгээх болно. Бурхан өөрийнхөө ариун иш зүйлэгчдийн амаар эрт цагаас айлдсанчлан бүхнийг сэргээх үе хүртэл түүнийг тэнгэр хүлээн авах ёстой юм. Мосе хэлэхдээ, «Миний адил иш зүйлэгчийг эзэн бурхан ахдүү нараас чинь та нарт гаргаж ирнэ. Түүний өөрсдөд чинь хэлэх юм бүрийг та нар сонсгтун. Тэр иш зүйлэгчийг сонсоогүй хэн боловч ард олны дотроос бүрмсэн устгагдах болно» гэсэн юм. Мөн Самуэл болон түүнээс хойших иш зүйлэгчид бүгд ярихдаа энэ өдрүүдийн тухай мэдэгдэж байсан. Та нар бол иш зүйлэгчдийн хөвгүүд бөгөөд чиний үрээр дэлхийн бүх өрх айлууд ерөөгдөх болно хэмээн Авраам дайлдан эцэг өвгөдтэй чинь бурхны байгуулсан гэрээний хөвгүүд юм. Та нарын хүн нэг бүрийг хорон муу замаас нь эргүүлснээр ерөөхийн тулд бурхан эхлээд та нарт өөрийн зарцыг гаргаж ирэн түүнийг илгээсэн юм.